بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تلشليا مسألة يكم نبيل كتك رسالة في الوضوء والغسل والصلاة يا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. اليوم تتانزا إن شاء الله تعالى مسألة يكم نتاتو na tutaishilia katika masala hayo ya 13. Anasema rahimahullahu ta'ala, thumma yasjudu khushu'an lillahi as-sajdata al-ula, thumma yasjudu kisha asujudu, thumma yasjudu kisha asujudu khushu'an lillahi, hali ya kuwa ni mwenye kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala katika kusujudu kwake huko. Thumma yasjudu kisha asujudu khushu'an lillah, hali ya kuwa ni mwenye kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala katika khushu' yake hiyo au sijida yake hiyo. السجدة الأولى أسجود سجدة يقوانزا، السجدة الأولى سجدة يقوانزا، ثم يسجد كش أسجود، ثم يسجد كش أسجود خشوعا لله، هل يكون من يكون ينك يا الله. السجدة الأولى سجدة يقوانزا، ويقول عند سجوده، na aseme kile kipindi anaelekea katika kusujudu. Wayakulu inda sujudihi, na aseme kipindi anaelekea katika kusujudu kwake, aseme Allahu Akbar, Allah ni mkubwa zaidi. Wayasjudu, na asujudu ala a'dha'ihi sab'a, juu ya viungo vyake saba. Wa yasjudu, na asujudu ala a'dha'ihi saba, juu ya viungo vyake saba, kwa maana asujudu kwa viungo saba. Aljabhatu, paji la uso. Aljabhatu, paji la uso. Ma'a al-anfi, pamoja na pua. Aljabhatu, paji la uso. Ma'a al-anfi, pamoja na pua. Hicho ni kiungo cha kwanza. Walkafaini, na viganja viwili, itakuwa ni viungo vitatu. Walkafaini, na viganja viwili, itakuwa ni viungo vitatu. Warukbataini, na magoti mawili, itakuwa ni viungo vitano. Warukbataini, na magoti mawili. Wa atrafil qadamaini, na ncha za nyayo zake mbili, itakuwa ni viungo saba. Wa atrafil qadamaini, na ncha za nyayo zake mbili. Ncha za nyayo ni vidole. Ncha za nyayo ni kidole, vidole. Wa atrafil qadamaini, na ncha za nyayo zake mbili. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, waljafi adudaihi, waljafi adudaihi, na aviweke mbali. Wanaviita wengine, wanaviita vipanya, ni sehemu kutoka chini ya bega kabla hujafika kwenye joint ya mkono. Kipande hicho kinaitwa abud kwa lugha ya Kiarabu, abud, yani kuanzia bega mpaka kwenye maungio au kwenye joint hiyo ya mkono, kwenye kisukusuku. Kipande hicho kinaitwa abudi kwa lugha ya Kiarabu. Bega lako mpaka kwenye kisukusuku, usawa huo unaitwa abudi. Kwa hiyo wayujafi abudaihi, na abudi zake mbili aziweke mbali, anjambaihi, kutokamana na mbavu zake mbili, yani ubavu wake wa kulia na ubavu wake wa kushoto, kwenye sehemu za mbavu zisiguse mbavu. Abudi hizo ambavyo Allahu aalam Kiswahili wanakitaje, lakini Kiarabu inaitwa abudi, hapo kwenye bega mpaka kwenye joint ya kisukusuku inaitwa abudi. Hizo unaposujudu zisigusane na mbavu zako, ndio kusudia wayujafi abudaihi, na ziweke mbali abudi zake mbili, abudi zake mbili, anjambaihi, kutokamana na mbavu zake mbili. Yani ubavu wa kulia usiguswe na abudi ya kulia, na ubavu wa kushoto usiguswe na abudi ya kushoto. Tumeelewana vizuri hapo? Tayib. Vivyo hivyo wanataja kwamba katika kuviweka mbali visigusane wakati wa sijida, pia tumbo lako lisiguse mapaja yako, kwa maana usijikusanye, usijikusanye mithili ya mnyama paka anapotaka kuruka. Paka anapotaka kuruka anajikusanya kusanya ili apate nguvu aruke. Kwa hiyo kadhalika tumbo lako lisigusane na mapaja yako, maana jirefushe mbele. Kadhalika weka mbali baina ya mapaja yako mawili na ugoko wako, nyama zako za ugoko. Ugoko una mbele na ugoko una nyuma, nyuma kuna majinyama yananing'inia kwenye ugoko. Nyama za ugoko zisigusane na nyama za paja. Na ufanye hivyo ikiwa humuudhi jirani yako katika safu, ukiwa humuudhi na kumbanabana mwenzako katika safu. Yaani usije ukafanya hayo alafu kawa umemkandamiza mwenzako, umejitanua, umetanua mikono yako kadha, unambana mwenzio. Hilo halitakikani. Usifanye katika mazingira ya kumuudhi jirani yako katika swala, ila ukiwa uko peke yako unaswali, au imamu, au kuna wasaa mwenzako naye anafanya kama hivyo, kwa kuna wasaa unapatikana, fanya hivyo. Wala yadusutu dhiraaihi, na wala asitandike mikono yake miwili, asitandike mikono yake miwili, ala al-ardhi, juu ya ardhi. Pale unaposujudu mikono yako miwili usiilaze chini ya ardhi, kwa maana kitakachogusa ardhini ni viganja, vitanga vya mkono au viganja, ndivyo vinavyogusa ardhi. Kwa hiyo kuanzia hapa kwenye joint hii ya kiganja mpaka kuja kwenye kisukusuku, usawa huo hautakikani ulazwe ardhini. Kitakachogusa ardhi ni viganja peke yake vya mkono. Tumefahamiana vizuri? Tayib. Wala yadusutu dhiraaihi, na wala asitandike dhiraa zake mbili. Dhiraa ni sehemu hii hapa, kuanzia hapa mpaka hapa. Yani uweza kusema kiganja cha mkono mpaka kwenye kisukusuku, usawa huu unaitwa dhiraa. Kwa hiyo tumeona kwamba kiganja kinagusa kuanzia baada ya kiganja kuja mpaka kwenye kisukusuku, hivi visilale ardhini kama wanaposujudu watoto wadogo. Baadhi ya watoto wadogo tu wanafanya hivyo, kwa hiyo haifai kufanya hivyo. Tumeelewana? Wala yabsutu dhiraaihi ala al-ardhi, na wala asitandaze au asitandike dhiraa zake mbili, mkono huu wote ukawa umeulaza ridhini zaidi ya viganja viwili. Wayastakbilu biruusi asabi'ihi alqiblata, wayastakbilu na aelekee biruusi asabi'ihi kwa kutumia vichwa vya vidole vyake, aelekee alqiblata, aelekee qibla. Wayastakbilu na aelekee biruusi asabi'ihi kwa vichwa vya vidole vyake vya miguu, alqiblata aelekee qibla. Kwa maana ukisujudu vile vidole vyako vinagusa ardhini, vidole viguse ardhi na uvielekeze qibla, viguse ardhi. Kwa hiyo unakanyaga kwa tumbo la vidole vyako vya miguu, vidole vya miguu vina tumbo na vina mgongo, tumbo lile gusisha ardhini ukiwa umepelekeza qibla vile vitakavyoweza kugusa ardhini. Tumeelewana vizuri hapo? Naelewa kina mama jamani? Haya. Hali ya kuwa miguu yake mtu ameigusanisha, unafanya hivyo ila hali miguu umeigusanisha, mguu wa kulia umegusana na mguu wa kushoto, imeambatana na vidole umevielekeza katika usawa huo. Kwa maana usio mguu huu kwa mashariki, mguu huu kwa magharibi, alafu msujudu, ikutanishe, alafu vile vidole vyake vigusanishe matumbo yake na ardhi likiwa vimeelekea kibla. Dhahiri nani hajaelewa? Amna. Haya ndiyo ambayo Sheikh ametueleza katika hali ya sijida, masala ya 13. ثم يسجد كشا سجود خشوعا لله هل يكون منكم ينيكي الله كتك سجد وكهوكو السجدة الأولى السجدة الأولى سجدة يكوانزا ويقول ناسمه عند سجوده وقت وكنا kwake kwenye sijida الله اكبر huko anakwenda kwenye sijida. Na hapa jinsi ya kwenda katika sijida, je, yatangulie magoti kufika kule chini au itangulie mikono miwili? Masala haya ambayo wamekhtalifiana wanawazuoni ikhtilafu kubwa, tutangulize mikono au tutangulize magoti? Ikhtilafu. Hawa wanasema magoti na wana dalili ya hadithi, hawa wanasema kutangulizwa mikono miwili, viganja tutangulie viganja alafu ndo magoti yaje, nao pia wana hadithi. Wale waliokataa kutanguliza magoti wameidhoofisha ile hadithi ya kutanguliza magoti, kwamba hadithi hiyo ni dhaifu. Na aliyedhoofisha Sheikh Albani rahimahullah ta'ala na wengine katika ulama, Sheikh Albani ameona ile hadithi ni dhaifu. Na hadithi ambayo ina nguvu kwake yeye ni kutanguliza mikono, kwa sababu kutanguliza magoti kunaleta vurugu sitini, makelele na kishindo. Kwa hiyo lao watu wote wakatanguliza magoti yao kunapatikana kishindo kikubwa, lakini ukitanguliza mikono hiyo hali haipatikani. Kwa hiyo tutasema tunatanguliza mikono kwa yule ambaye atakuwa na uwezo wa kulifanya hilo. Ama yule ambaye hawezi kutanguliza mikono kwa utu uzima wake, kwa maradhi, kwa kadha, tutamwambia atakwenda kwa ile hali ambayo anaiweza. kwa hiyo kama itakuwa ni magoti yametanguliza kwa dharura hiyo, ya Allah, lakini asli ni kutanguliza mikono kama walivyotaja masahaba juu ya sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikuwa akiamrisha hivyo. Amekuja katika hadithi aliyotaja al-Imam Tirmidhi, idha sajada ahadukum, pindi atakaposujudu mmoja wenu, idha sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'iru, asiende chini mmoja wenu mithili ya ngamia anavyokwenda chini. Kutofautiana sasa, kwani ngamia anakwendaje? Wakatofautiana ulama wakasema ngamia hana mikono, ana miguu, kwa hiyo yale ni magoti yale. Wengine wakasema ngamia ana mikono na mikono yake ni ile ya mbele, lakini mikono ambayo kwamba pia ina magoti. Hiyo ndio hadithi ambayo wameitumia. Kisha akasema waliyadaa yadaihi, na atangulize mikono yake, kabla rukbataihi, kabla ya magoti yake mawili. Mtume amesema sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ametaja al-Imam Tirmidhi. Kwa kipindi anakwenda atangulize mikono, pamoja kwa masala ya khilafu ya wanawazuoni qadiman wa haditha, tangu wanawazuoni wa zamani mpaka wanawazuoni wa kileo. Sheikh Ibn Baz rahimahullah amekwenda kinyume na al-Imam al-Albani rahimahullah, yeye anaolelea ni kutanguliza magoti. Kina al-Allama al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala, yeye anaolelea watu watanguliza mikono kwa hii hadithi, na ile hadithi waliotumia wenzake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatanguliza magoti yake kwake yeye asema hadithun dhaif, hadithi dhaifu. Kwa hiyo kipindi unakwenda katika mazingira hayo, leta takbira, Allahu Akbar. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapokwenda katika sijida husema Allahu Akbar, na pia alimuamrisha yule sahaba aliyekosea swala, akamwambia la tatimu salatu li ahadin minan nas, haitimii swala ya yeyote katika watu, hatta yaqula sami'a Allahu liman hamida, mpaka aseme sami'a Allahu liman hamida, kisha hatta yastawi qa'ima, kisha mpaka alingamane sawa akiwa amesimama katika itidali, thumma yaqulu, kisha aseme Allahu akbar, thumma yasjudu, aseme Allahu akbar kisha sujudu, hatta tatma'inna mafasilu, asujudu na atulizane katika sijida mpaka viungo vyake vyote vitulizane katika sijida, asiwe na haraka wala asiwe na papara. Kwa hiyo kuna Allahu akbar katika yale aliyomfunza yule sahaba aliyokosea sala, kisha aseme Allahu akbar kisha asujudu. Kwa hiyo ima baadhi ya ulama wanaonelea utangulize Allahu akbar kisha ndipo unakwenda katika sijida, lakini hili linategemea na maamuma wako. Kuna baadhi ya maamuma wakisikia Allahu akbar atatangulia yeye kwenye sijida kabla imamu kufika, na haitakikani maamuma amtangulie imamu wala aende naye sawa, haitakikani. Siku zote maamuma atakiwa afuate kitendo cha imamu, imamu amefanya kisha maamuma anafanya. Kwa baadhi ya ulama wakasema kipindi unaelekea katika sijida hiyo takbira ndio uilete. Wengi katika ulama wamesema hayo kuchelea, mathalan hii hali kwamba ukisema Allahu akbar alafu ndio uanze kwenda katika sijida, utakuta wewe imamu umekuwa ni maamuma na maamuma umekuwa ni maimamu. Kwa kuchunga hiyo hali na mazingira kama hayo, itokee ni katika jamii ambayo inajua kwamba sisi tukimsikia imamu Allahu akbar hatuendi mpaka tumuone yeye ameshafika katika sijida. Na ndivyo ilivyokuja katika hadithi masahaba radhiallahu anhum wanaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposujudu hakuna yeyote miongoni mwao ambaye anaupinda mgongo wake kuelekea katika sijida mpaka wamuone bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ameshafika katika sijida, kisha wanasema thumma naqa'u sujudan ba'dahu, kisha ndipo sisi tunapomoka chini kusujudu baada ya yeye kuwa tayari ameshafika katika sijida. Sio maamuma wa leo, wengi wao wasujudu taratibu za kumfuata imamu katika sala. anasema Sheikh wayasjudu ala a'dha'ihi as-sab'a, na asujudu juu ya viungo vyake saba, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadith, umirna, tumeamrishwa, yani sisi manabii na wakiwaamrishwa manabii kadhalika wameamrishwa watu wao, isipokuwa katika yale yaliyokuja yakaambiwa haya ni maalum kwa manabii. Anasemaje Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya viungo saba? Umirna, tumeamrishwa, na kwenye riwaya umirtu, nimeamrishwa, anasjuda ala sab' a'dhumi, tusujudu juu ya viungo saba. Ala aljabha, tusujudu kwa mapaji yetu ya uso. Alipolitaja paji la uso, wa ashara biyadihi ala anfihi, alipolitaja paji la uso na akaashiria kwa kidole chake kuigusa pua yake, kwamba pua nayo ni katika paji la uso. Na ndio maana baadhi ya ulama wanaibatilisha swala ya aliyesujudu alafu pua yake ikawa haijagusa ardhini. Wako watu wakisujudu wanagusisha tu sehemu zao za komo, ilhali pua zao hazifiki ardhini. Kama pua haijagusa zulia, haijagusa kapeti, haijagusa ardhi unayosujudia, fahamu kwamba sijida haijakamilika, na sijida ni nguzo. Hivyo maana yake nguzo ya sijida haijapatikana, na ikikosekana nguzo katika swala imebatilika swala. Kwa si jambo la mchezo mchezo, si jambo la kudharau. Lakini wengi si kwamba wamedharau, wengi wao hawafahamu, hili jambo. Na wallahi alazim, ukikaa msikitini labda ukiangalia watu kwenye safu moja pale wanaposujudu, angalia pua zao, nani pua yake imegusa ardhi. Utakuta kwenye safu yenye watu 30, huenda umewapata watu 7 waliobakia wote hawajagusisha pua zao ardhi. Tazama kwa makini. Na ni wajibu kwa kila atakayemuona mtu wa aina hii, ya ima anaswali swala ya sunna peke yake, ukamuona kwamba huyu ameswali hajagusa pua yake ardhini, baada ya swala mwite au mfuate, umuelekeze na umwambie ni wajibu. Na usipofanya hivyo unapata dhambi, kama wanavyosema baadhi ya ahli ilmu. Usipofanya hivyo unamwona mtu anakosea katika swala alafu humwambii kwamba hapa umekosea, unapata dhambi wewe. Kwa hiyo hii ni tanbihi muhimu sana kwamba katika kusujudu viungo vile saba alivyovitaja Rasuli alayhi salatu wassalam, ametaja paji la uso. Sambamba alipotaja paji la uso, akaashiria pia kwa kidole chake pua yake, kwamba pua yake alayhi salatu wassalam ni katika vile vinavyosujudu. Kisha akasema waliyadaini, na tumeamrishwa tusujudu juu ya mikono miwili, na kwenye lafdhi alkafaini, viganja viwili, mikono kwa maana ya viganja ndivyo vinavyogusa ardhini wakati wa sijida. Warukbataini, na tumeamrishwa tusujudu juu ya magoti mawili, na tutumie magoti yetu katika kusujudia. Wa atrafi alqadamaini, na ncha za nyayo mbili. Tumesema ncha za nyayo ni vidole vyake. Wala nakfitu athiyaba washa'ra, wala nakfitu athiyaba washa'ra, na tumekatazwa tusikunje kwenye swala, tusikunje nguo. Haifai kukunja nguo katika swala. Washa'ra, wala kukunja nywele. Kwa maana Waarabu wanaume ambao Allah aliwajalia nywele, manywele yakawa ni makubwa marefu, walikuwa kama wanazikunja fulani kwa aina fulani kwa huko nyuma. Kwa unapotaka kuswali huruhusiwi kuifanya hiyo hali, utakuwa uziachilie zote bila ya kuwa zimekunjwa. Kwa hiyo anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika ambayo tumeamrishwa tusiyafanye haya, tusikunje nguo. Utakuta mtu anaswali amekunja mguu wa suruali yake, amekunja mkono wa shati. Haya hatakikani, haya hatakikani, haya mambo. Lakini wengi katika watu hawafahamu. wengi katika watu hawafahamu sababu hawakai katika madarasa, wanaona hawana wakati, hawana muda, wanachelewa, wana mambo yao makubwa sana yenye umuhimu mkubwa sana kuliko jambo la kukaa msikitini dakika 30 dakika 40 akasikiliza juu ya sifa ya sala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akarekebisha yale makosa ambayo kwamba anayafanya. Hili ni balaa kubwa. Jamii ya Uislamu si jamii somi kwamba watu wanapenda wakae wasome wataalamike wayafahamu mambo, la, wengi wao hawana wakati, na tangu walipoishia madrasa miaka hiyo, mtu ametoka madrasa akiwa na miaka 12 13 mpaka amefikia miaka 30 hana habari tena yeye kurudia yale aliyosoma wala kuhakiki ada zake na sala zake. Haya mabalaa makubwa ambayo kwamba tuko nayo. Hapa Sheikh anasema wa yujafi abudaihi an jambaihi, aziweke mbali abudi zake mbili. Abudi tumeshazungumza, abudi ni kitu gani? Wengine wanaita ki, tulimsikia mmoja akasema ni kipanya, kipanya cha mkono, wengine wanasema kitu kiazi cha mkono. Kwa hiyo kuna lugha nyingi, tutawekea mtu atasema muhogo wa mkono, lakini hiki kipande cha kutoka kwenye bega kuja katika kisukusuku kwa lugha ya Kiarabu inaitwa abudi. Hiyo abudi yako unaposujudu usigusanishe na mbavu, hii ni abudi ya kulia au abudi ya kushoto. Kadhalika tumesema mapaja yasigusane na tumbo, na nyama za ugoko kwa nyuma zisigusane na mapaja kwa nyuma. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akisujudu, jinsi anavyotenganisha mbali abudi zake zisiguse mbavu zake, imekuja hadithi masahaba wanasema hatta law anna bahma aradat an tamurra tahta yadayhi marrat, jinsi anavyotanua mikono yake asigusanishe kwenye mbavu zake, kwa sharti usimuudhi jirani yako katika swala. Wanasema jinsi alivyokuwa akitanua mikono yake hiyo miwili anaposujudu, hata kama atakuja ndama wa kondoo, bahma ni mtoto wa kondoo, akataka kupita chini ya mikono ya Bwana Mtume, yule ndama anapita vizuri kabisa, wala hazuiliki na ile mikono ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi anapotanua mikono yake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameyasema haya, wala yabsutu dhira'aihi 'ala al-ard wala asitandaze, asitandaze au kuitandika mikono yake miwili ardhini zaidi ya viganja vyake. Na katika hili Mtume anakataza, inakuja hadithi kwenye Bukhari na Muslim, asema ya'tadilu fi sujud, lingamaneni sawa katika sijida zenu, wala yabsut ahadukum dhira'aihi wala asitandaze chini mmoja wenu mikono yake miwili, imbisata alkalbi, mithili ya mbwa anavyolala anavyoweka mikono yake pale anapolala. Msifanye hivyo nyinyi. Wayastakbilu biruusi asabi'ihi alqiblata, wayastakbilu biruusi asabi'ihi, na aelekee kwa kutumia vidole vya au kutumia vichwa vya vidole vyake, vichwa vya vidole, unafahamu kidole kina kichwa chake, yani tumia vichwa vya vidole uvielekeze kwanza, uviambatanishe na ardhi, vishikane na ardhi huku vikiwa vimeelekea kibla. Vyaweza vikawa vyote vimewezekana au vikawezekana viwili vitatu vinne, kwa sababu ya umbile la miguu kila mmoja na mguu wake. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyokuwa akifanya. Kisha tuelewe kwamba aina hii na muonekano huu wa mtu kusujudu kwa haya tuliyoyataja hapa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanasema ulama, hai'a na muonekano huu ni kilele cha kuonesha mja unyenyekevu wake, yani katika vitendo vyote vya sala, si kiamu, kusimama wima au kuitadili au kurukuu au kukaa baina sajida mbili. Hakuna hai'a miongoni mwa hai'a na mionekano anayoonekana mja akiwa katika sala, hai'a yenye khushu'i na unyenyekevu wa hali ya juu, na mja kuonesha ule utumwa wake kwa Mola wake, kama hai'a hii ya sijida. Kama hai'a hii ya sijida, yani hii sijida katika nguzo za sala zote, wanasema ulama, hii ndio nguzo yenye ubora na fadhila na sharaf kuliko nguzo ya rukuu, kuliko nguzo ya itidali. Hii nguzo ya sijida hii, kwamba umelala pale chini, umesujudu, umeweka mikono yako, umetanua mikono yako, umejiweka mbali, umejirefusha, umesujudu, yani ile ndiyo hai'a ya udhalili mkubwa, wewe mja wajidhalilisha na kuonesha ule utumwa wako mbele ya nani? Mola wako Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana akasema Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dhalika anna sujuda a'zamu arkani salah, na hilo ni kwa sababu sijida ndiyo nguzo tukufu mno katika nguzo zote za sala. Fahuwa lubuha wa ruhuha, sijida ndiyo bongo, ndiyo bongo wa vile vyote vinavyopatikana katika sala. Yani nguzo zote ukiangalia, ipi nguzo ambayo ni sawasawa na ubongo? Ni sijida. Ipi nguzo katika nguzo za sala ambayo ni sawasawa na roho? Ni sijida. Wa huwa afdalu halati sala, na ndiyo hali nzuri mno katika hali zote zipatikanazo katika sala. Yani hali iliyokuwa na ubora zaidi ni hii hali ya sijida, na ndiyo siri ya sala. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith aliyotaja al-Imam Muslim nambari 472, nambari 482, na ametaja al-Imam Abu Daud nambari 875, na ametaja al-Imam An-Nasa'i nambari 1137, na ametaja al-Imam Ahmad nambari 91, nambari 9165. Anasemaje Mtume sallallahu alayhi wasallam? Anasema aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun, sehemu ambayo mja anakuwa na ukaribu zaidi kwa Mola wake ni pale mja anapokuwa yuko katika sijida. Fa akthiru du'a, basi katika sijida kithirisheni kuomba dua, ombeni dua sana katika sijida, kwa kuwa ndiyo sehemu ambayo mja ana ukaribu zaidi na Mola wake kuliko sehemu nyingine. Ndio maana katika nguzo za swala hii ndio ikawa nguzo barabara. Bali sehemu hii ni katika zile sehemu ambazo dua hukubaliwa, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyotaja al-Imamu Muslim nambari 479, na akaitaja kadhalika al-Imamu An-Nasa'i nambari 1120, na ameitaja al-Imamu Abu Daud nambari 876, na ameitaja al-Imamu Ahmad nambari 1903, na al-Imamu Ad-Darimi nambari 1291. Al-Imamu Ad-Darimi anasemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya sijida? Anasema wa amma sujudu, amma katika sijida, fajtahidu fi du'a, jitahidini sana katika maombi, jitahidini sana katika maombi wakati wa sijida. Faqaminun an yustajaba lakum, kwani kuna matarajio makubwa mno nyinyi kukubaliwa, kuna matarajio makubwa mno nyinyi kutakabaliwa maombi yenu mnapokuwa katika sijida. Haya ni mambo ambayo kwamba wanataja ahli ilmu. Kisha faida nyingine wanasema ulama, wala tajibu mubasharatu almusalli bishay'in min a'dha'i as-sujudi as-sab'a, na wala si wajibu anayeswali kugusa viungo vyake saba aridhini, kama lazima viguse vikiwa havina vizuizi, si lazima. Kwa maana huambiwi ukisujudu bwana vile viungo saba vyote vitakiwa viguse ardhi. Kwa hiyo sehemu ya goti rarua suruali yako kidogo ili goti litoke liguse ardhi. Kuambiwi hivyo si wajibu. Hiyo ni swala itasihi hata kama viungo hivyo vitakuwa viko ndani ya kizuizi. Vi itasihi sala walau ma'a hailin, hata kama vitakuwa ndani ya kizuizi. Laisa min a'dha'i as-sujud min a'dha'i sujudi lakini yukrahu tarku mubasharati al-jabha makana as-sujud, isipokuwa tu ni makruhu paji la uso peke yake, ni makruhu paji la uso kuto kugusa ardhini lenyewe bila ya udhuru, ni makruhu kwa udhuru kama vile joto kali umeshindwa kuweka paji lako la ardhi, paji lako la uso ardhini kwa sababu ya joto kali, waogopa utaungua. Kwa hiyo ukaweka ukatanguliza labda kilemba chako ukakivuta ili usijudu juu yake, au ukaweka nguo fulani ili usijudu juu yake. Ni makruhu kuacha kugusisha paji la uso sehemu ya sijida bila ya udhuru. Miongoni mwa udhuru ni baridi kali au joto kali. Lakini viungo vilivyobakia huambiwi kwamba hivyo ni sawasawa na paji la uso katika hukumu. Hapana, tunafahamiana vizuri. Na swala inasihi isipokuwa wanataja ulama kwamba ni makruhu kutogusisha paji la uso sehemu yako ya kusujudia. Walisujudu ala alhail thalatha anwa, na kusujudu mtu akiwa ana kizuizi hali hii imegawanyika sehemu kuu tatu. Kuna mahala pamekatazwa, kuna mahala ni makruhu, kuna mahala panafaa. Vipi? Ni ipi hali ambayo inakatazwa mtu asifanye hivyo? Mfano, idha ja'ala ba'dha a'dha'i sujudihi ala ba'd, ni mtu akajalia baadhi ya viungo vyake vya kusujudu akavipandanisha juu ya viungo vingine. Mfano, akaweka moja ya mikono yake miwili ala al-ukhra juu ya mkono mwingine, yani anasujudu alafu mkono kiganja cha mkono wa kulia nikakiweka juu ya kiganja cha mkono kushoto, nikavipandanisha vile viungo saba vya kusujudia vyenyewe kwa vyenyewe, nimeweka mkono wangu wa kulia juu ya mkono wangu wa kushoto nikiwa nimesujudu. Au asifanye hivyo, lakini akaweka chini ya paji lake la uso akaweka kiganja chake akasujudu juu ya kiganja chake. Unafahamiana vizuri hapo? Sababu ukifanya hivyo umevipunguza idadi. Hapa tutasema umesujudu juu ya viungo vichache. Tutasema hapa mkono haujatimia. Hujasujudu kwa mkono wako. Mkono umeweka, hujasujudu kwa paji la uso. Sababu umeweka mkono ukasujudu juu ya mkono. Yaani paji lako la uso ukaweka juu ya mkono. Umevipunguza vile viungo saba ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa asujudie. Na mfano wa hivyo waweza ukapiga kiasi. Kwa hiyo hali hiyo inazuiliwa na inakatazwa, haifai, kwa sababu kusujudu juu ya viungo saba ni nguzo katika nguzo za swala, na hapa umevipunguza, haitofaa swala yako. Tumeelewana hapo? Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni ile hali ambayo ni makruhu. Makruhu mtu mathalan akasujudu juu ya nguo yake ambayo imefungamana na yeye. Nguo iliyofungamana na yeye ni aliyoivaa. Tumeelewana vizuri? Kama vile kilemba akakivuta akasujudu juu ya kilemba, kofia akaivuta akasujudu juu ya kofia, nguo iliyofungamana na yeye. Au imama au kilemba min ghairi udhrin, pasina udhuru wa kisharia, hakuna joto, hakuna baridi kali, au ardhi inakita kita, ina changarawe za kita kita, hakuna pia udhuru huo, hii hali ni makruhu. Inabatilisha sala? Haibatilishi sala, lakini ni makruhu katika makruhati sala. Aina ya mwisho na ya tatu, itakapokuwa kile kizuizi kilichozuilia baina yake na kiungo chake kugusa ardhi, ghairi muttasil bil musalli, hakijafungamana na mwenye kuswali, hakipo kwenye mwili wake, kipo kimezuia asiguse ardhi, hili wanasema hukumu yake ni jaiz, inafaa, na huingia hapo mazulia, makapeti yaliyokuwa mubaha. Tumesujudu juu ya siminti, tufahamiane vizuri, imezuia na ardhi, imenizuia na ardhi, lakini hukumu yake ni mubah, jaiz, inafaa, ikiwa hicho kitu hakipo kwenye mwili wako, hakipo kwenye mwili wako. Lakini wanasema pia ulama, atakayeshindwa kusujudu juu ya paji lake la uso, ameshindwa kusujudu juu ya paji lake la uso, haitomlazimu yeye kutumia kiungo chengine badala ya paji la uso. Haitomlazimu kutumia kiungo chake chengine badala ya paji la uso, kwa sababu paji la uso ndiyo asli katika sijda, ndiyo asli. Kwa hiyo hakuna kitakachochukua nafasi ya hii asli. Vilivyobaki katika vile saba hufuata baada ya paji la uso. Kwa hiyo akishindwa kutumia paji lake la uso kusujudia, huyu atakiwa yumiu ma yumkinuhu ujuban, anatakiwa aashirie kama vile ana sujudi, muda kuwa hawezi paji lake la uso kugusa ardhini kwa dharura aliyokuwa nayo, basi atakwenda kama vile ana sujudi lakini hagusi chini, hakitochukua ni chingine nafasi ya paji la uso, kwa kuwa paji la uso ndio asili katika vile viungo saba vya kusujudia. Hivyo hakuna chochote kitakachochukua nafasi yake. Tumeona vizuri haya wameyasema ahlul ilm. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.